că Edi plec smârtenoas. În amulitvă mic pe scrăinu sta, Edi în miust druc plenă nejnu sta. И той пророкът се сласка унемяла, като трава сладка предложи своята слава, предложи своето.